Dedi ki birisi çocuk, ya o da ben de pek farklı yaşta değildim, 18 yaşlarında bir kız. Dedi ki beyefendi dedi, şu poligamiyi çok evliliği siz de nasıl anlatırsınız bu devir dedi. Bak fıtrata ters işler yaptık mı belaya bak şimdi. Ama dedi daha önce sorarken bu soruları, sorduğum sorulara şok olmayacaksınız dedi. Yani şokayı nasıl dersin? Yani bozulmayacaksınız dedi. Bu soruyu sorunca ben güldüm. O zaman cevaplarıma siz de bozulmayın dedi. Siz de bozulmayacaksınız. Tamam dedi. Kaç yaşındasınız dedim. 18. Lise kararınız. Doğru söyleyin şu yaşa kadar kaç erkekle flört yaptınız dedi. Kız bozardı, kızardı. Hani ellerini ovacalamaya başladı. Oradakiler dedi ki bana rahibeler, papazlar var. Ya sorunuz biraz şoki olmadı mı dedi. Baştan bu teklifi siz bana yaptınız. Siz de şoki olmayacaktınız. Siz benim dinime ait bir şeyde beni neredeyse tenkit eder durumda sorguladınız. Ben şoki olmadım. Makul karşıladım siz de. Bu kız demese bileydim. Ben senelerdir Avrupa'da yaşayan birisiyim. Bu yaştaki kız en az 5 tane erkekle flört etmiştir dedim. Siz kendi yaptığınız işi biz de tenkit etmeye kalkmanız garip değil mi? Kaldı ki bizimki gayrimeşru ilişkidir. İçimizden herhangi birisi kim olursa olsun eşinin dışında 3, 4, 5, 10 tane ilişki kurduğu insan yok mudur? Bu vardır. 45'te Avrupa'nın yaşadığı bir ortamda taaddüd-i zevcat kadın haklarındandır bizde, bilir misiniz? Erkek hakkı değildir. Anladınız mı demek istediğimi? Çok evlilik kadın haklarından mıdır erkek mi? Kadın haklarındandır. Az önce dedim ki konulan kanunlar fıtrata karşı olmadığı gibi içtimai vakaya da karşı olmaz. Normal olarak devamlı kadınların nüfusu erkeklerden fazla değil mi? Hele harpte bu daha dehşetli bir fark gösteriyor. İkinci Dünya Harbi'nde Belçika tampon bölgeydi. Bir erkek 20 kadın kalmışlar bir sonra. Bir kadın bir erkekle evlenirse 19'u ne yapacak? De bakayım. Ne yapacak? Ömrününkini ayarlıyor. Açık. Açık şimdi. Ters düşemezsiniz fıtrata. İçtimai vakaya da ters düşülmez bu ortamda. Siz tutuyorsunuz, bu işi kendiniz yapıyorsunuz, biz de tehdit ediyorsunuz. Garip değil mi bu? Kaldı ki, o zaman da Brezilya'da kadınlar yürüyüş yaptı, erkeklerin 2 hanım almasına müsaade edin kanunen. Biz orospu olmak istemiyoruz dedi kadınlar. Açıkça Avrupa gazetelerinde çarşaf çarşaf yayınladılar bunu. Doğru değil mi? Bir kadın için, bir erkeğin resmi yoldan eşi olmasıyla meşru yoldan onun bir fahişe olması aynı mı? Aynı. Böyle denk tutulamaz mı? Hırsızlıkla isteme farklı şeyler midir? Dedim ki orada ben birisinin kapısını çalsam, acın bana bir dilim ekmek verin desem, ister verir ister vermez. Beni ayıplayamaz. Ama aynı adam beni evinin mutfağında bir dilim ekmek çalarken yakalasa ne olurum ben? Buna da hırsız olur. İstemekle çalmak aynı değildir hiçbir zaman. Aynı anda tuttu. Bizim hukukumuzdan bir şey daha. Neden en son söz hakkı sizde erkeklerde diyor, kadınlarda değil diyor. Doğru. İslam hukukunda ailede en son söz hakkı kimindir? Erkeğindir. Ama bunu anlatırken eşitsizlik, dengesizlik, çirkin bir vaka olarak gündeme getirdiğinde kız aynısını sordu. Dedim ki siz şu an 18 yaşında lisedesiniz, bitirirseniz bir yere çalışmaya gideceksiniz, memur olacaksınız, okusanız bile yine bir yere gidip çalışacaksınız. Bir iş yerinde amiriniz var. Ekseriyetle amirler devamlı erkek seçilir. Vardır erkeklerinde. Müdür gelin şurayı temizler misin? Benim ayakkabılarımı lütfen siler misin? Şu masayı siler misin? Şu işi yapar mısın? İstediğin zaman işe gelmezse neden gelmediniz? Bir dahaki gelmediğinizde sicil yapacağım falan. Söyleme hakkı var mıdır? Var. Şu bodruma gelir şu dosyaları getirir misiniz? İyice aynen böyle kullan. İsterse poponuza da böyle yapabilir mi dedim. Yapar mı? Öyle mi ekseriyetle? Evet. Dairedeki bir müdürün sana 10.000 frank verdiği için ayda bunu söyleme hakkı doğuyorsa, son söz sahibi o ise, gençliğinde, ihtiyarlığında, güzelliğinde, çirkinliğinde, hastalığında, sıhhatinde, bütün ihtiyacını benim giderdiğim bir kadının üzerinde, neden benim makul inanan bir eş olarak en son söz sahibi olma hakkım makul sayılmasın? Neden? Her zaman olur bu. toplumda, yani birkaç kişinin oluşturduğu bir toplumda bir kişinin en son söz sahibi olması en doğal ve tabii bir şeydir. Toplumun düzenini sağlamak için bu gereklidir. Bunun zıttını göremeyiz bunda. Birilerinin birilerini dinlemesi gerekiyor. Ama en makul olanları tayin etmiş. Buna biz itaat manzumesi diyoruz. Allah'a itaat edilir, Resulüne itaat edilir, sizden olan emirlere de eder. Ama kendinden, Resulünden gayrı olan bütün itaatleri kendi itaatine mukayyet kılmıştır. Anaya babaya itaat vardır, mukayyettir. Kocaya itaat vardır, mukayyettir. Emir-i müminine itaat vardır, mukayyettir. Buna bir itaatler manzumesidir. Buna mecburuz. Aksi de düşünemez bunu. Bir tanesini müşahhas getirsinler. İslam'ın koyduğu şu fıtrata münasip değildir. İçtimai vakaya münasip değildir. İklimi vakalara terstir diyemezsiniz. Ama haklı olunan bir meselede haksız olduğu yere onu delil getirerek de reddiye veremez. Makasid-i şeria dediğimiz herhalde bir mühendis kendi yaptığı motoru makineyi sahilerinden en iyi bilendir değil mi? Bize konulan kanunu bizi yapan usta koymuştur. Bu ölçüler çok nettir. Neyi düşünebilirsiniz? Bizde, yani İslam hukukunda herkes İslam hukuku okuyabilir mi? Herkes kadı olabilir mi? Hayır. Herkes hukuk okur ama herkes kadı olamaz. Bizde avukatlık var mıdır? Yoktur. Hapis cezası? Son dönemlerde olmuştur. Hapis cezası yoktur İslam hukukunda. İçtihat edilmiştir. Ne yaparsa yapsın. İslam hukukunda hapis yoktur. Hapis yaptıran bir ceza yok. İçtihat edilmiştir diyorum. Ya, ne yaparsa yapsın. İslam hukukundaki konulan cezalar verilse o külfet gelmez. Şimdi sana vereyim. Doğru anne. En basiti. En kötü çirkininden bahsedeyim. Islah evlerini. Git bak. İstatistikleri vermezler sakallı gidersen sana. 50 bin tane çocuk ıslah evine alındığını düşün. Kaç tanesi ıslah edilip çıkarılıyor? Yoksa profesyonel mi çıkıyorlar orada? Daha berbat çıkıyorlar. Daha berbat çıkıyorlar. Hapse girenler de ekseriyetten öyle de bak. 58 binin üzerinde mahkum olduğu söyleniyor. Doğruysa bu. 58 binin içtimai yönden bu topluma getirdiği zararın ne olduğunu düşünebiliyor musun? 58 bin suçlu, suçluysa onların hukukunda tabii. 58 bin suçlu bedavadan ahmak gibi benim paramı yiyecek fakir orada muhtaç bırakılacak. Bu adalet değildir bak. Neden maz benim verdiğim vergiden vergi, mazlum, muhtaç, hastalık, yani hastalanmış, hastaneye ihtiyacı, ilaç ihtiyacı olan insana yedirmiyor senin sistemi, götürüp suçlu olan namussuzlara yediriyor. Hırsızlık yaptıysa anında keserini yolla, bitmiştir. Aksini getir şimdi. En kötü, en ağır ceza İslam hukukunda nedir? Kısas. Öldürmektir. Güzel. En ağır ceza budur bak. Zirvede verilen misal kendinden sonrakini misalsız bırakır. Çünkü en iyi örnek olduğu için. Anana, babana üf bile deme. Ne demek? Hiçbir şey mi? En uç noktada vermiş değil mi misali? En uç noktada misal vermiş. Üf diyemedi mi? Bitmiştir değil mi artık bu? Geliyor. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Kısasla sizin için ey akıl sahipleri hayat vardır. En ağır cezadan misal verip bunda hayat var diyor. Aynen o dönemlerde bulunduğum şehrin polis judisiyer diyorlar. Bizde bunun adı Cenderman. Adli polis diyorlar. Mali polis. Adli polis. Var değil mi? Adli polis geldi. Bir sebepten dolayı konuşuyoruz. Benim kütüphanemi görünce ne hakkında falan diye soruyor. Sohbet başlayınca ya dedi siz dedi bu ortamda kısas uygulayabilir misiniz dedi. Çünkü adamın boynunu kesmek canavarlık görünüyor. Aynı olay bizim Enes diye bir arkadaşımız vardı. Onun vefat etti. Medine'de onlarken ben hastaydım bir gün. Medine'de kısaslar cuma günü oldu. Hutbede imam infazı anlattı, sebebi, hükmü. Ve herkes infaz ne yapalım gider. Ne, nasıl ceza veriliyorsa onu seyreder. O gün adam birisinin kafasını kılıçla koparmışlar. 72 Mart, bu 2 Mart muhtırası var, 72'de bir şey var ya. O hadiseden kaçan komünistler, Türk pasaportuyla Aleviler hepsi o tarafa gitmişti. Toplanmışlar, bu cana bakıyor. Vahşet diyor işte. Bu kimin ağzından vahşet? Bundan muhtırı. Enes neymiş dedim, infazda ne okudular? Yani şeyde hutbede. Adam, adamın evine giriyor, parasını çalıp adam öldürüyor, kadına tecavüz edip çıkıyor. Sana yapsalar ne olurdu? Öldürürdün diyor. Ha. İşte devlette hakkını alamayan mazlumun hakkını aramak için orada var. Aynı anda adam şimdi konuşurken böyle Belçika'da birkaç hafta evvel orada bir dansingde adam birisi bir av tüfeğiyle iki kişiyi vurdu. Kimdi bu dedi? 8 sene evvel birisini tüfekle öldürüyor. 10 sene hapse mahkum oluyor. Ama 8 sene de çıkmış bu adam. Bakın dedi. Birinci suçu siz işlettiniz, siz işlettiniz bu adama. İkinci suçu bile bile yine siz işlettiniz. Birinci suçta adam öldürmenin cezası canıyla ödemek olduğunu bilseydi bu işleyebilir miydi cinayeti? Birinci suçu işlediğinde onun kafasını koparsaydınız dansinde iki kişiyi öldüremezdi. Herkes birisinin canına kıymakla kendi canıyla bunu ödeyeceğini bilse bu suçu işleyebilir mi? Yapamaz. Nasıl idamın kaldırılmasını isteyebiliriz biz? İdamların kalkmasına biz karşıyız. Ama rastgele şeyde de insanlara idam mı veririz? Hak etti mi idam? Meşrudur. Hak etmedi mi zulümdür? Bunu kim tespit edecek? Kim tespit eder? Kişiler olmamalı yine. Buna, bu gibi müşkilatlarda en hoş olan taraf müşahhas bir misal verilmeli. Göstersinler bize bir şey. İslam'da 1400 sene evvel buydu. Bu zamanda bu olmaz desinler biz anlatalım. Şöyle bir soru var bunun. Şimdi konulan bir hüküm bir fiil eğer illeti bulunabilirse ki bu illeti bulunabilme de gene zeminseldir yani değişebilir. Siz onun illetini mesela hac olay. Diyor ki işte Allah-u Teala hac olay diyor. Hac etmek bilinen aylardadır diyor. Hı. Yani o 3 ay. Hı. Yani o savaşın olmadığı 3 ay. Hı. Yani huzur ortamının olduğu 3 ay. Biz buna şöyle desek yani o dönemde insanların hac etmesi bir noktada her ay hac etmesi veyahut şey noktasına hac etmesi güvenlik açısından kendi canlarını koruyacak bir güvenlik yoktu. Güvenlik ortamı yok. Bu noktada güvenlik ayının olduğu insanların canlarını, mallarını, o ibadeti yapabilecek bir rahatlığı o 3 ayda bulabilirlerdi. Buna binaen hac olayda o 3 ay içerisinden verilmişti. Biz eğer bugün güvenlik bütün aylarda var ise yani sadece o 3 ayda değil de bütün aylara varsa biz bunu bütün aylara dağıtabilir miyiz gibi yani illetini bulma. Böyle şöyle bir örnek verelim. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ümmetime eğer zor gelmeseydi zor geleceğini bilseydi zor gelmeyeceğini bilseydi. Ve la ene şukka ala ümmeti le emertum neyi kastediyorsun? Misvak. Le emertum bisivak ande kulli salatin. Şimdi biz buna şu noktada baktığımız zaman yani buradaki illet diş temizliği. Yani o noktada ve diş sağlığı. Ağız temizliği. Ağız temizliği. Yoksa o şeyin, o aletin kullanılması, misvakın kullanılması değil. Diş sağlığı. Eğer bugün diş sağlığımızı biz farklı bir aletle yapabilirsek o zaman niçin mutlak manada misvak kullanmamız lazım? Ve şöyle bir hüküm daha başka bir örnek getirebiliriz. Mesela Peygamber Efendimiz'in özellikle sol elle yemek yenilmemesi noktasındaki nehyi bugün Arap toplumunda ve o koşullar içerisinde değerlendirdiğimiz zaman suyun çok kıtırtlı bir miktarda mevcut olduğunu görürüz. Temizlik maddesi noktasında pek yeterli olmayan şeyler olduğunu görürüz. Ki ve bu aynı zamanda Araf, Arap örfüne göre de elle yemek adetinin olduğunu görürüz. Hem elle yemek adeti var, hem su kıtlığı var, hem temizlik maddesi noktasında bir temizleyici yok. O zaman insanların hem taharet aldığı bir şeyle yemesi nehy sebebi olabilir. Ha, bugün eğer biz sabunu sağlayabiliyorsak, yani temizlik maddesi var ve kaşık denen bir olay var, temas yok. O zaman biz bunu, bu hükmü kaldırabilir miyiz gibi. Yani illetini tespit edip illetini eğer çözümleyebilirsek o hükmü kaldırmak veyahut onun içeriğini farklı bir şekilde doldurmak. Yani içeriğini dediğimiz diş sağlığı, ağız temizliği, o dönemimiz var. Bu dönemde daha değişik bir şey. Ama o da evrensel olan diş temizliği gibi. Böyle bir şey söylenebilir mi? İllet. İlletin herhalde bütün soru, bu soruların ilk baştaki düğümlerinde illet. İllet. İllet nasıl tespit edilir? İşte dedim ya, daha sözüne başlamadan illetin tespit edildiği noktada yine insanlara göre, zeminlere göre farklı olabilir. Şu ana kadar bizde haram kılınan şeylerde ya ismen haramlılık vardır ya da illeten haramlılık vardır. Evet. Bu gibi mevzularda öncelikle önemli olan haram ve helal meselesidir. Şu ana kadar olan haramlar, illeten olan haramlarda illetin tespitini kim yapıyor? Bugüne kadar olan. Allah Azze ve Celle. Yani haram kılama. Evet. Binaenaleyh haram muhatap olan... Var ama. Muhatap da var. Mekan, zaman muhatap. Şimdi muhatap önemli değil. Haram kılama. Tabii şüphesiz. Haram kılma mevzunda zaman, zemin önemli midir? Olabilir. Cumartesi balık avlama mesela. Efendim? Cumartesi balık avlama olayı haram kılınmıştır. Şimdi biz İslam'dan bahsediyoruz. Ama o da Allah'ın hükmü. Tabii. O da Allah'ın hükmü. Su haram olabilir mi? Efendim? Su. Ramazan'da olabilir mesela. Yok. Dereden geçerken su içmeyi yasak kılmıştır. İmtihan için yapılanlar o başka bir ikinci gireceği için. Çünkü illet için. Yani aslında olup aslında olmayan şekilde mi ayırıyorsun? Değil. Şöyle. Domuz etinin haramlılığı için zaman, zemin, mekanlar mıdır? Yoktur. Biter. İllet kendi aslında da zaten. İllet bir. Sarhoş eden şey. Hamur. Bu illetten haramdır. Adıyla değildir, ismen değildir. Ama et haram demiyor bak, domuz eti diyor. Domuz eti haramdır diye bütün etleri haram kılabilir misin? Hayır. Domuz eti ismen haram kılınmıştır. Kan derken neyin kanı diyor mu? Demiyor. Kan haram. Tabii ki domuz bunun dışında. Domuz zaten aslen haramdır. Yenilmesi helal olup da gayrimeşru boğazlananlardaki kanı kastediyor. Gayrimeşru ölenleri yani. Güzel. Bu da mahdut değil mi? Av hayvanında bu kan gündeme gelmiyor. Ha, çık şimdi. İlletten haramlılıkta içki bu tayin ediyor. Hamur. Neydi olursa olsun haramdır. Sarhoş edici madde olduğu müddetçe bitmiştir. Bu haramdır. Zaman, zemin, vakit, katliye, bir kayıtta topluluk müstesna tutmamıştır. Güzel. Gelelim hacca. Haccın illetini kim tayin ediyor? Hac. Allah. Haram aylarda emin oldukları için mi farz kılınmıştır? Haram aylar zaten haram olduğu bilindiği için saygı gören bir aylar olduğu için midir? Ben çok soru sorabilirim şimdi bunları. Haccın farz olduğu ay o anlar diyor. İlla güven olduğundan değil. O ay bile olsa güven bulursanız gibi yol emniyeti diyor. Başka aylarda olabilir bu. Yol emniyeti her zaman için mevzu bahistir. Haram aylar olmakla bu emir kalkmış değildir. Menistata ileyhi sebilan diyor. Bu şimdi bir yol emniyeti de olabilir. Maddi imkan da olabilir. Olmayandan bu sakıt olur şimdi. Güzel. Bunun dışında bu gibi meseleleri uygulamada bakın ne var. Diyor ki şimdi وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Her kim hüda beyan olunduktan sonra Resul'e muhalefet ederse ters düşerler. Hüdadan maksat ne? Hidayet. Yoksa onun içeriği olan o doğru hidayetin içeriği olan şey, hidayetin içeriği olduğu şey mi? Beyan olunduktan sonra, açıklandıktan sonra ne olur? Bize açıklanan nedir İslam hukukunda? Kur'an. Resul'e ters düşerse وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ o ne? Müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa. Peki, müminlerin yolu burada Allah'ın Resulü'nün yolundan başka bir yol mu? Değil, değil mi? Peki, müminlerin yolundan neyi kastediyor? Kendi oluşturmuş oldukları yol mu? Ha? Kendi oluşturmuş oldukları yol mu? O zaman kitap sünnetin dışında bir yol olması gerekir. Değil. Oluşturulan bir yol değil bu. Olsa üçüncü yol ismini alır. Yine burada duralım. Bakara'da diyor ki فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِتَّلَوْا. Ey Muhammed, eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse diyor. Fakat ihtedav. İşte o zaman doğru yol. Sizin iman ettiğiniz gibi derken kimi kastediyor? Peki neden ey Muhammed senin iman ettiğin gibi iman ederlerse demiyor da? Çünkü hepsiniz. Siz ha? Çünkü hepsinin imanı biz. Ama işte sahabelerin imanı Resul'ün başkası, Resul'ün imanından başka bir iman mı? Değil. Bir. Ama neden senin demiyor o zaman da sizin diyor? Bir topraktan bahsediyor yani. İşte bu kim? Sahabe. Sizin iman ettiğiniz gibi diyor. Benim Allah'ım. Neden senin demiyor? Bazen biz doğru yolda olmayı kitap sünnetle amel etmek kabul ediyoruz değil mi? Kitap sünnetle amel ettim demek, öyle görünmek doğru yolda olma rahmeti mi? Hayır. Neden? Çünkü kitap sünnetin kendisi doğru yol. O yol üzere olduğunun alamet olması gerekir bir şeyler. Yol işareti olması gerekiyor burada. Nedir onlar? Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse o zaman hidayet üzere olur. Neyi kastediyor burada? Yani sizin... Dönelim şimdi. Sapık fırkaların hepsini ele al. Kötü, ne olursa olsun fikirlerinde. Herkesin delil gösterdiği yer aslen Kur'an değil mi? Kur'an nasıl ihtilafların kaynağı olur? Herkes Kur'an gösteriyor delil. Aslında bir açıdan. Halbuki Kur'an kendisine... Tabii, herkes, yani Kur'an kendisine nispet edilen bütün ihtilafları nefret ediyor mu? اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْزِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُ فِي اِحْتِلَافًا كَثِيرًا. Onlar akıl etmiyorlar mı, düşünülmüyorlar mı? Eğer Kur'an Allah'tan başkasından olsaydı onda birçok çelişki bilgiler bulurlardı demiyor mu? Bu ne demek? Kur'an kendisine nispet edilen ihtilafı reddediyor aslen. Ama insanlar nefret edilmemiz ondan diyor. Veya sünneti gösteriyor. Allah demiyor mu Kur'an'da? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Siz herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde o meselenizi Allah'a ve Resulüne haber edin demiyor mu? Ama yine insanlar ihtilaf olarak bunları göstermiyorlar mı? Neden? Allah bunlara müracaat etmekle ihtilafın biteceğini söylediği halde yine ihtilaf devam ediyor, ihtilaf kaynağı o gösteriyor. Neden? Bak şimdi, o grubun müminlerin yolundan kastı Allah Azze ve Celle şöyle diyor. وَلَا تَكُونِ كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَرَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَذَابٌ. Siz diyor, sakın sizden evvelkilerin açık deliller, beyinatlar geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi parçalanmayın diyor. Bu hitap kime? Bizden. Bize. Sizden öncekilerin diyor. Kimi kastediyor? Yahudi. Hadis bunu açıklıyor. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا الَّذ۪ينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ بِرَعًا بِذِرَعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُفْرًا دَابِ اَغْبَابٍ لَدَخَلْتُمُوهُ. Al-Yahud ve Nasara ya Resulallah, kâle temel. Yani siz sizden önceki ümmetlere karşı karşıya kolaycı kolaycına uyarsınız, taklit edersiniz. Hatta onlardan bir böceğin deline giren çıktıysa, bir kelenin deline giren çıktıysa siz de gireceksiniz. Başka bir rivayette onlardan hanımıyla yol ortasında cima eden olduysa siz de yapacaksınız diyor. Aklanın, aklanına benzediği gibi benzersiniz. Bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı Allah'ın Resulü? Ya kim olacak diyor. Orada sakındırdı Yahudi ve Hristiyanlar. Neden geçmişten sakındırıyor? İnnemâ ehlekellezine men kâne kablekum bikethreti sualihim ve ihtilâfihim alâ enbiyâhim. Bir tane anlatıyor. Geçişten öncekilerin helak olma sebeplerinden birisi çok soru sormaları ve peygamberleri üzerinde ihtilaf etmeleridir diyor. Beni İsrail'den bir misal veriyor. Kuzayı kesme meselesi, inek meselesi var yani. Allah size bir sığır kesmedi. Ve itkâle Musa li kavmihi innallâhi emrukum en tezbehu bakara var ya. Ha, o girmiş diyor. Bak bu çok soru sormadır. Neyse geçin şimdi gelelim esas meseleye. İftirakatil Yahudu ala ihte ve sebe'in mefirkaten kulluhum binnari illa vahida. Yahudiler 71 fırka ayrıldılar. Birisi kurtuldu, hepsi helak oldu. Hristiyanlar 72, birisi helak oldu. Yani birisi kurtuldu, hepsi helak oldu. Setteftariku ümmete ala telati ve sebe'in mefirkaten kulluhum binnari illa vahida. Benim ümmetimde 73 fırka ayrıldı. Hepsi helak oldu, birisi kurtuldu. Sahabe hemen bırakmıyor. Kim onlar? Ma ana aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın yolu üzere bulunan. Neden benim yolum üzere demiyor? Halbuki sahabe Resulünün yolundan başka bir yol üzere miydi? Ama neden öyle diyor? Aynen ayette. Ve in amenu bi'ikuma amentu mutlakan etkiler. Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet üzere diyorlar diyor. Neden? Burada biz bunu sahabenin kitap sünneti öğrenip, yaşayıp, naklettiğine müdahale ediyorlar. Onların imanı bir şekil. Ayhan abi çay iç. Çay iç ne? Ben de çay. Hemen altı atacağım çaya. Hoş geldiniz Muhammed abi. İyisin. Merhaba iyisin. Size iyisin inşallah. Eza vermiştir. Eza vermiştir. Büyük vermiştir. Bunu bilmek gerekir. Seferlikte kısaltma nedir? Yani o insan o yükü verdiği için o yol koşulları, yol ortamı, susuzluğu o zaman olması, her eziyet olan yerde namazı kısaltabiliriz. Mümkün mümkün. Ama yolculuk esnasındaki o şeyler. Güzel, illet yolculuk. Meşakkat da çekmeyebilirsin, hiç önemli yok. Yolculuk diyor. Peki, bir kadın yalnız başına bir gün yolculuk yapamaz derken, yani bir günlük mesafedeki yolculuğa çıkamaz, derken, mesafe mi burada var, zaman takdiri mi var? Zaman ile mesafe arasında pek fark var. Biraz üzerinde durursan anlayacaksın. Mesafe evet. Vardır. He? Mesafedir. Bir gün diyor, gün mesafe değildir zaman. O zaman dersek yani bugün otobüslerin hatta ulaşım araçlarının bunu kısaltması doğrultusunda nasıl diyebiliriz? Tabii işte aynı. Bunlar olacağını herhalde Allah biliyordu Sübhanehu Teala. Onun için gün diyor. Yani yolculuğun bir namazı kısaltmada mesafe mi veriliyor, zaman mı? Mesafe veriliyor, zaman değil. Şimdi şu var yani bir gün derken bunu uygularken ne yapmış? Oradaki kasıt bir gün o yolu katletmek yani hedefe ulaşma noktasında bir gün mü? Sahabenin şimdi bir gün diyor. Burada verdiği zamandır. Mesafe değildir. Ama biz bir gün içine gitmiyoruz. Yani hiç önemli değil. Bir günlük mesafe, yani uzak mesafeye gitti mi tamam, bitmiştir. Ama bir günlük mesafeyi neye göre tespit ediyoruz? Hiç tayin etmiyor. Bir gün demiş, bırakmış. Sen bugün bir günü böyle tutmalısın. Sahabe nasıl uygulamış? Bunu bağlayacağını ne kurasıydı? Nasıl yapmış? Ya burayı ben tutamadım. Yani. Eğer şey olursa bir daha şey yapalım. Şimdi yani, tekrar edeyim. Hı. Bak şimdi. Haccı ne zaman yapmışlar? Ne zaman yapmışlar? Bildiğimiz, yaptığımız şeyi yapmışlar. Ha? Allah Resulü yaptığı haccı, sahabeler yaptıkları haccı, hudu menasikakum anni, hac mensleklerinizi benden alın diyor mu bizler? Diyor mu? Ne demek hac menslekleri? Yapılması gereken menasikül hac, hac menasikini yani. Menasikül hac diyor. Bu seneden sonra hac yapıp yapmayacağını bilmiyor. Benden alın. Haçta farz kabul ettiğimiz şeyler nedir? Tavaf, Arafat'a dönme. Vakti. Ne zaman Arafat'a gidiyor? Mesul mu? He? Tabi. Mesek dediği gün ne? Zilhicce'nin 9. Zilhicce'nin 8. Mina, 9'unda Arafat. Evet. Hep bunu mu yapmışlar? Evet. Ben ne Kur'an'dan, sünnetten ne müminlerin yolundan yan çizebilirim? Ama ondan sonra birisi müsaitlikte. Peki yetişemeyenler olmuştur. Vakfede durmayan haccını yok kabul etmiştir, farzıdır. Sen zararı, onun da gel olan olsaydı onu sayardı. Daha önce de çıkılabilirdi. Zilhicce ayı çünkü. Evveli var, sonu var. Ne der? Bunu gündeme getirdi, bir kişi gündeme getirdi bunu. Süleyman, Yaşar Nuri. Ona şu an bir soru sormak gerekiyor birisi ulaşırsa. Acaba haçınız mı şimdiye kadar? Haç yaptınız mı? Neden bu sorulur? Sahabeden gelen şudur bak. Namazın da haç gibi vakti vardır. Sadece o vakitler içerisinde yapılır diyor. Başka zaman yapılmaz. Oradaki maksadı çünkü nasların karşısında biz mantık ve mefhum şeklinde bulunuyoruz. Beyaz iplikte siyah iplik belli olana kadar yiğin içindeyince, beyaz iplikte siyah ipliği, Resul'ün izahı olmasa biz nasıl anlarız? Nasıl anlarız? Normal, beyaz iplikte siyah iplik anlarız. Ama Murat bu mu? Neymiş? Gecenin karanlığıyla fecrin aydınlığı, gecenin karanlığıyla fecrin aydınlığını ayırt edilmesidir diyor. Arap olduğu halde, sahabi olduğu halde o adam bilenler. Ve Resul bunu anlatıyor. Har, Zilhicce'de, 8'inde Mina'ya çıkmak, 9'unda Arafat, 10'da Müzdelife'dedir. 9'unda gece iner, Müzdelife'de Mina'ya kurban mahalline gider. Bu kabul edilmiş. Bunu yapmıştır Resul. Mensleklerinizi benden alın diyor. İstediğiniz gibi ayarlayın değil mi? Hatta vakit veriyor. O müşrikler diyor Arafat'tan güneş batmadığı nedeniyle inerler. Biz güneş battıktan sonra ineceğiz diyor. Var değil mi bu? Ayrımlar ne kadar güneş çıkıyor. Şimdi orada kalabalıklı falan. Farazi eğer bunu söyleyenler misal verdikleri örneklerde diyelim ki misvak. O misvak, misvak hadisinde başını aldığın delinin sonu ne diyor? لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ اُمَّتِ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِ لَاَمَرْتُمْ بِالسِّوَاقَ عِنْدِ كُلِّ صَلَاتِ Bakın, eğer ümmetime meşakkat vermeyeceğini bilseydim, her namazda misvak emrederdim. Neyi kasteder? Sevaka zaten. Yani misvak ismi şey mi? İsmi aleyhisselam. Yani şimdi o, aletten önce buna meşakkat vermeyeceğini bilseydim emrederdim. Emretmedi herhalde. Emretmemiştir. Evet. Güzel. Ağız temizlemek ise suyu çalkalamakla iş yerine gidiyor. Evet. Neden abdestte misvak kullanın diyor. Mazmaza yapmak evet, yetmez mi? Neden bunu sadece abdestle yapıyorsun her zaman ya? İnşallah. Ha? Yok. Yani. Kaldı. Taharetin akabinde, istibranın, istincanın akabinde ellerinizi taşa sürtün diyor mu? Yıkamadan evvel. Neden? Sollan yemek pisliğine sebep değil sol eli. Şeytan sollan avru deli de yer içer diyor. Bununla ekmek koparma demiyor sana. Ha? Ekmek koparabilir misin? Bunu kastetmiyor. Solan yer içme alıp verme diyor. Çünkü şeytan solan yer içer ve alır verir diyor. İlleti şeytanın yaptığı iş. Ayrıca şeytanın insanlarla ilişki kurma vesilelerinden olduğu için bunu yasaklıyor. Tuvalete soldan girin, sağdan çıkın. Evlerinize sağdan girin, soldan çıkın. Camilere sağdan girin, soldan çıkın. Bu her yere ıslak ettiği bir şey. Sol pis olduğu için değil, sağdan girmeyi emrettiğini diyor. Sağınızdan başlayın diyor. Sağdan başlamayı severdi diyor. Sağdan başlamak da mı bir pise sebeptir? O zaman sorun yani insan olarak soru benim. Yani bu şimdi soru... teslimiyette soru şöyle kaynaklanıyor. Niçin soru? Hadis-i Şerif'te diyor ki siz vallahi siz diyor aranızdaki herhangi bir müşkülatta onu hakem seçmedikçe diyor iman etmiş sayılmazsınız. Hem de gönül sıkıntısı çekmeden teslimiyet ne demektir? Teslimiyet ne olur İslam hukukunda? Hoşuna gitse de teslimiyet budur. Müslüm'deki hadis-i şerifte birisi soldan yerken sağınla yiyor. Yiyemiyorum diyor. Yiyemez olasın diyor. Müslüm'de bu hadis-i şerif. Böyle makasid-i şeria dedikleri tipten öyle buna yaklaşmak istiyorlar. Makasid-i şeria bu değildir. Mesela bizimkilerin ürettiği gibi domuz etinde sıcak memleketlerde hastalık olduğu için haram etmiştir diyor. Nurcular en çok bunu gündeme getirirdi Avrupa'da. Yani o zaman sıcak olan yerlerde bu hastalık olmadığına göre yiyebilir miyiz? Nasıl illet o mu acaba? Ha? İlleti o mu acaba? Yani... Şimdi illet demiyor ki domuz eti demiş sana ne olursa olsun. Domuz eti değil. Yemeyeceksin diyor. Yani o Nurcular'ın getirmiş olduğu yoruma siz dediniz yani eğer soğuk bir yer olsa yiyelim mi? Acaba illet o mu? Bu soru bile böyle sorulmaz. Çünkü sana domuz etini haram kılmış. Domuz eti demiş. Şu sebepten o dolayı şöyle olursa domuzu yemeyin dememiş. Şurada yemeyin, burada yiyin dememiş. Üzüm şırasından misal verir hurmadan. 3 günü geçip tahammül etti mi içmeyin diyor değil mi? Haddi koymuş bak. Demek ki o günü geçmese üzüm şırası içebilir miyiz? Başka bir şırada içebiliriz. Ama tahammül etti mi? İçemeyiz. Bitti. Bunu böyle koymuş. Ama orada şey var. Yani o üç gün koşulu o üzümün ve hurmanın mayalanma süredir. Yani. Yok illa olmayabilir. Tabii olan bir şey. Yok olmayabilir. İlim olmayabilir. Çünkü üç günü yani tahammül şeyini koymuş. Çünkü o üç gün ziyade gelen bir şeydir. Tahammül etti mi diyor. Şimdi biz diyelim ki aynı şeyi yapmış olsak diyelim. onu sıralıyoruz. Ama onu bozulmayacağını yani. Ya sıcak havada daha çabuk tahammül eder. İki günde de eder. O zaman içelim mi? İçemezsin çünkü hamur oldu diyor. Hamur olunca içemezsin. Bu illeti zikrediyor devamlı. Sarhoş edici vasfı oldu mu bitmiştir diyor. Yani o da zaman söylediniz ya siz. Şimdi üç günü derken kendi ortamı ziyadesi arkasından hamuru getiriyor. Çünkü tahammül eder diyor. Üç gün içerisinde. Tabii oradaki hali. O üç gün oraya ait kalıyor, hamur bize kalır. Mayalanması. Aynen bülü gibi. Suudi Arabistan'da 10 yaşında bülüğe eriyor deyip de sen buraya da onu taşıyabilir misin? Taşıyamazsın. İlleti biz seçmiyoruz. Farklı olur. Güzel. Çoğu sarhoş edenin azı da sarhoş eder diyor. Bizim gibi tipler bir bardak bira içerse sarhoş olur mu? Olur. Ha? Öyle ayyaşlar var Avrupa'da bir fıçı da içse sarhoş olmuyor. Kim ölçecek bunu? Tahammül etmesi önemlidir. Ne kadar da sarhoş etmesi değil. İllet açık yine bununla beraber. O makasid-i şeriayı gündeme getirenler sanki hep amel etmemek için gündeme getiriyorlar bunu. Zaten birçok şeylere de amel etmeyenler şey yapıyorlar. Hele hadi misvak yapsan da yapmasan da önemli değil. Emretmemiş. Ama yapmak güzel bir şey. Yaparsın. Fakat bunun üzerinden tutup da haram ve helalliliği gündeme gelen meselede farzlığını sakıt edip düşürebilecek bir ortamda çok garip olur bu. En çok Fadıl Rahman bunu gündeme getiriyor. Kardavi'nin de böyle bir düşüncesi var mı? Kardavi yeni yeni hadis inkarcılığını açığa vurmaya başladı. Eskiden Kardavi'de bunlar hiç göze çarpmıyordu. Mesela... Gerçi kendisi Muhammed Gazali'nin dostu, arkadaşıdır, akran ama gündeme getirmiyordu. Kardavi bunları yeni yeni gündeme getiriyor. Yani sorular bittiyse mesela neyi inkar ediyor hocam? Kim? Yusuf Kardavi normal olarak zemininde bizim gördüğümüz şekilde ele alınırsa bir sünnet inkarcısıdır. Ama çıkışı çok güzeldir. Sünnetler. Hiçbirisi zaten doğrudan dönem Mutezili'ye bile git sünneti inkar etmez. Ama gündeme getirdiği her şey sünneti saptı şeyhine gitti. Şu ana kadar arkadaşa benim cevap vermiş olduğum noktalardaki en büyük izah malzemesi hep hadis olmuştur. Ve Kur'an'da da emredilirken sizin yolunuzdan, müminlerin yolundan ayrılırsa bizim doğru yolda olduğumuzun alameti, kitap ve sünnet üzere olduğumuzun alameti müminlerin yolu onların iman ettiği gibi iman etmemizden yapılır. Onlar nasıl iman edip amel ettiyse biz öyle kılarız. Mesela namaz, cuma namazı ne gün farzdır? Yevmul Aruba. Cuma namazı. Cuma namazı? Evet. Ne zaman farz değil? Evet. Cuma vakti. Hangi gün? Cuma günü öğle namazı vardır. Hangi gün? Cuma günü. Yok. Cuma günü farz değildir cuma. Biz kullana kullana unutup geldiğimiz için böyle tesmih ediyoruz. Ayet-i Kerime yolu cuma günü. Tamam da ayet-i kerime. Cuma günü. Ha, tabii. Ne günü? Onluk o günden evveline kadar o güne yevmul arub ederler. Yani çarşamba ile perşembe günü arasındaki güne yevmul arube denilir. Yevmul arubedir. Ve sahabeler umuman ittifak etmişlerdir. Cuma namazı, cuma günü yevmul arubedir. Ona toplanma günü diyor. Toplandığınız gün. O gün işte yevmul arubedir. Ama biz kullana kullana onu yevmul cuma. Yani cuma günü tipinde ele almışızdır. Toplantı günü diye değil. Toplantı günü desek hangi gün toplanacağız? Cuma günü. Perşembe ile Cuma'nın arasındaki gün. Ama kasıt toplantı olursa bunu niye Perşembe yapmayalım? Ha? Acaba oradan yani ayetlerden tam bilmiyorum bunu pek fazla düşünmedim mi? Yani asıl oradaki kasıt tamamıyla dediğiniz gibi toplanma günü olduğu zaman namaza çağrılmama geliniz mi? Yoksa bir gün mü? Bu sahabenin yaşantısına bakmak gerekir demin dediğim gibi. Toplantı günü nida edildiği zaman Allah'ın zikrine koşun dedi. Ayet manası. Sahabeler onun perşembe ile cuma günü, çarşamba günü arası. Ama toplama gününü herkes için nasıl belirleyeceksiniz? Yani bana i̇şte, göre... İşte sahabelerin toplandığı gün yevmul arubeydi. Yani sadece sahabeye göre değil, ayetin bağlamında düşündüğümüz şimdi zaman da aynı şey çıkıyor. Değil, işte. Çıkmaz. Biz kullana kullana o manayı kendimize kazandırdığımız için söylüyoruz. Düşünelim biraz üstünde o zaman. Ha? Yalnız diyor ki... Yo, düşünmek gerekmiyor, düşünelim diyene kadar şöyle demek ki, sahabe bunu nasıl tatbik etmiş? Sana düşün demiyor, onların iman ettiği gibi iman ettiği. Zaten ayet açık diyor, bunu diyor. Yani sahabeye inmeden zaten ayet yok, cevap bazen veriyor. Açık zannederiz mesela. Beyaz iplik, siyah iplik açık değil tamam, mi? Tamam orası öyle ama bu noktada ayet burada açıklıyoruz. Buna siyah iplik, beyaz iplik açık değil mi? Nasıl? Açık, çok açık. Açıklığı lafızlarda. Yani mantıkunda. Toplamda günü değil. Hangi gün şimdi, yani? Yalnız siyah iplikle beyaz ipliğin bir noktada karanlıkta bile tespit edilebileceği bir an olur yani. Yani bunu karamasa bile siyah iplikle beyaz ipliği tespit edebilirsiniz. Zaten öyle yapmıştı ya. Yapan da öyle yapıyor. Ama maksat o değil. Yani orada bir müphemlik var yani. Fark ediliyor müphemliği. Öbükünde de biz bunu kendimize kazandırdığımız için mesela karanlığın ile fecrin aydınlığının birbirinden ayırt edilmesine biz siyah iplik beyaz iplik demediğimiz için bilmiyoruz. O ifadeyi kullansaydık bunu kazandırmış olabilirdik bize. Mesela bizde böyle çok var. Kullana kullana velet desek şimdi birisine ne demek Türkçe bu? Küfürcü. Yani neyin ifadesi? Zina çocuğu. Zina çocuğu demek. Bunu şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Birisine ben velet desem burada beni mahkemeye versen sayılır mı? Sayılır. Ben tutup da lügatta bunun manası çocuk demektir desem kendimi müdafaa edebilir miyim? Toplumun istilahı. Bir noktada olur. Niye? Cinayette bile oluyor yani. Cinayet normalde sonuç itibariyle baktığın zaman savunma savunma şekliyle öldürdüğün insanı da sonuç itibariyle öldürmüş oluyorsun. Saldırı itibariyle öldürmüş olduğun insan da sonuçta öldürmüş oluyorsun. Ama eğer kendi hakim karşısında bunu nefsi müdafaa olarak ben onu üzerime geldi, vuruyordu, silah elindeydi, kendim salmasın, öldürdüm dediğin zaman İslam hukukunda bu neyle tarif edilir? Kendi müdafaanla mı? Kısa sapıldı. Garip değil mi? Haklı mı adam? Ama bu kötü noktada kullanılabilir. İstimal edilebilir. Yok. Orayı da düşünmeyeceğim. Kapı açılsaydı olabilirdi. Burada iyi de bu kısa süre kullanılır. Bitmiştir. Bu hak ona verilmemiş denilir. Ne hakkı verilmiş bu ortamda? Liyan hakkı verilmiştir kocaya. Bunu yemin edersin. Liyan hakkı verilir işte. Lanet peşinde. Liyan hakkı verilir. Ama bir başkası birini zina ederken görse ona liyan hakkı mı var? İspat edemez de bu zina etti. Değil verirse 80 sopaya yatır ispat edemezler. Ama kocası sopaya yatmaz. Liyana çağrılır. Herkesin kendi üzerindeki cari olan haline göre hüküm koymuş İslam hukuku. Sen araştıramıyorsun. İlleti bulmaya kalkarsan şeytana döner. Allah ben emrettiğim halde Adem'e secde etmeye ne mani oldu deyince şeytan illet buluyor mu? Kıyas yapıyor. Zaten illet kıyasla gider böyle. Çünkü kıyası tarif ederken de böyledir. Hükmün olmadığı yerde illetle kıyas biraz farklıdır yani. Değil. Hükmün olmadığı, kıyası tarif et bakayım. Hükmün olmadığı şimdi, yerde. Kıyasın bir İslam noktasından, İslam hukukundaki bir tarif var. Bir de bir normal mantık ilmi içerisinde. De şu anki sorduğumuz İslam hukuku. Yani, cari olan işte. Yani. Kıyas diye bir şey ben kabul etmiyorum da normal uyguladıkları yeri söylüyorum zaten. Nasıl yani, tarif edilir kıyas? Kur'an'da ve sünnette açık bir şekilde hükmü olmayan bir konuda Kur'an ve sünnette ona benzer bir hükmü kriter edinerek ne edinerek? İlletindeki benzerlik. Bunu koy. Aslında bu uygulama da haramdır ama ben koydukları şeyi diyorum. Bu budur. Onu ateşten, beni ateşten, onu topraktan yarattım. Ben daha eftalım. Değerli mi? Burada cevapları bulan biz değiliz. Ama İlletleri orada bir inkar da var sonuçta. Yani inkar o yok. Ameli yapmamak vardır. İnkar yok katiyen. Yani o amele karşı... Yani Allah'a şeyde bu sadece. Bundan i̇nkar dolayı ben etmedim diye. Şeytanın Allah'ın inkarı boyutuyla söylemedim. Yani, İnkar değil bu. Yani bir noktada Allah'ın emretmiş olduğu o şeyi fiili yapmıyor. Küfür ibâ diyor. Sebep ne? Allah sebebi niye soruyor? Bunun bir önemi olmasaydı sormazdı. Halbuki biliyor onu neden secde etmediğini biliyordu. Dese de demese de bilir miydi? Şüphesiz. Ama neden soruyor? Kullarına bildirmek için mi? Yok. Benim emrimi, önemli olan emrimi yapmamak. Neden yapmadığını söylemek değil. O hacci emretmiş, öyle yapacağım, bitmiştir. Sebebini bundan bunu yapacaksınız dediyse böyle yaparız. Şimdi bir şöyle var. Yani siz bildiniz ki yani Kur'an'da diyelim ki içinden çıkamadığımız veya kendi mantığımızda oturtamadığımız şeyi oturtmanın ötesinde hemen sahabeye döneriz diyorsunuz. Şimdi sahabeye döneriz. Eğer bugün sahabenin fiilleri ve sözleri olaydı ki Resulullah zaten bir noktada burada da ihtilaf vardır. Yazdırmamıştır. Ve de ne? Yazmamıştır yazmasın hadisi. Yok. Yani, ihtilaf var diyor ne? De, ihtilaf yok. Sadece toplumun anlayamadığı var. Nedir? Bazılarına yasaklamıştır. Serbest bıraktığı da vardır. Yasaklılık burada andır. Müsaade müstesnadır. Neden bunu hemen böyle ihtilaf değil? Yani, ama yasakladığı vardır. Yasakladığı da vardır. Serbest bıraktığı vardır. Da vardır. Yasaklılık ama nedir? Ya. Yasaklılık andır. Herkese umuma yasaklar ama falan falan yazsın. Müstesna bu şekildedir. Değilse bunu bir ters diyor. Kendisini yazdırttığı nakiller vardır. Şimdi şöyle düşünelim. Peygamber Efendimiz'in yazdırtmadı. Musaf olanlardan bir tanesi Amr bin el-As. Onun dışında yani Peygamber Efendimiz döneminde yazanlardan onu biliyorum. Ne yazanlardan? Yani şey Peygamber Efendimiz hadislerini yazan, yazılan evet. Dönem. Evet. Yani Resulullah şey yapıyor ya. Yazanlar mı? Yazdırdığı dönem mi? Kendisi yazıyor yani. Amr bin el-As. Amr bin el-As var. Evet. Daha başkaları da var. Var. Ama bugün hadis külliyatımızda mevcut olan hadisler sadece bundan kanallarıyla gelmiyor. Yani ezber noktasında... Doğru. Bu da doğru. Tabii. Şöyle bir düşünüşte bulunsak. Farz edelim ki bu hadisleri tedvin eden, daha sonra tasnif eden insanlar olmasaydı. Bugün bu hadis külliyatı içerisinde bulunan bilgilerimiz, verilerimiz elimizden gitmiş olacak. O zaman bu faraza ne şey yapmak istiyorsun? Yani siz dediniz de sahabeye döneriz diyorsunuz. Ya sahabenin fiilleri bize ulaşmamış olsaydı? Veyahut ulaşmış mı? Ama ulaşmış mı? Ama Allah-u Teala böyle ihtimali bir şey iş yapmaz ki. Yani. De şimdi. Ulaşmış mı? Ya aslında ya. Faraza ihtimal. Ulaşmasaydı ama ulaşmış. Ama bunu bir noktada yapanlar şimdi insanlar yani Allah-u Teala şimdi Kur'an'ı da bize yazan bırakan insanlar gökten yazılı inmemiş ki. Matbaada bize. Yazanlar da insanlardı. Ama Resul'dü. Yani. Hayır. Resul yazmadı. Resul dönemden çok atıldı. Yani. Hayır. Yazdırttırdı. Ama kendi kontrolünde oldu. Değil. İlla değil. İlla değil. Tabii. Ama yazdırttırdı. Birçok katip vardı yazan. Aynen hadis. Tabii. Onu da insanlar. Aynı hadisi nakleden insanlar yazdı. Ulaşmayan insanlar mesela kendisine bu hadisler ulaşmayan insanlar mesela diyelim ki kutuplarda olsun veya başka bir yerde olsun. Bundan veya işte 300-500 sene veya 1000 sene önce kendisine bu hadisler ulaşmayan insanların durumu nedir? Onlar ne? Şimdi ulaşmayan derken herhangi bir İslami emri mi kastediyorsun? Yoksa bir şeyin esasın kül olarak ulaştırılmaması mümkün değil. Ama fertlere ulaşmamış bazı haller olabilir. Emir olarak. Şimdi insanların bazıları bazı emir ve nehirlerin hepsini bilmeyebilirler. Bu mümkündür. Bunda cehaletin mazur olması var. Yalnız kardeşin anlattığı çok başka boyutta. Şimdi varsayım, siz farazaya varsayım diyorsunuz değil mi? Evet. Ha, varsayımlarla var olan bir şeyi tatbik dışı bırakma gayreti gündemde şimdi. Peki şöyle diyelim. Hakikaten sahabenin yaptıklarını tespit mümkün olmayacaktı da Kur'an'da o zaman onların iman ettiği gibi sözü ne manaya gelirdi? Garip olur. Muhatap kim lan? Yani? Bak şimdi muhatap kim diye sorgula yani bu açılı bakaraya bakarsın. Ben anlattığımı sana. Burada fe in amenu bimitlima amentum bi siyak yani sibak ve siyak gündemde. Onlar sizin o ortamda Yahudi Hristiyanları kastediyor. Sizin iman ettiğiniz gibi. Sizin iman ettiğiniz gibi derken iman etmeyenlere kastediyor etmiyor. İman edip de bunlar gibi etmeyeni sizin iman fe in amenu bimislime amentum bi. Sizin inandığınız gibi inanandır. İnanmayanların inanmasını isteyen bir talep yok burada. Değil mi? İman edenler iman edin ayetinde olduğu yani, gibi muhasebe burada. Resul'a çoğul sigatı kullanmış olmaz mı? Güzel. Ki, ne Arapçaya uyar ne Türkçeye uyar. Kur'an'ın hiçbir yerinde Resul'e bak kendisi için. Tamam. Yani kendisi ama Resul'e siz dediğinden bir tane kelime bulamazsın. Ha, bu mümkün değil böyle densin siz. Yoktur Resul'e böyle bir kitap. Sonra sahabeyi bak şimdi. Bunda şu gündeme gelir. Sabit olan bir şeyi varsayımlarla sanki yokluğa çekmek, şu sorgulama taktiğini söylüyorum ben. Yokluğa çekmek neden olsun? Şöyle düşünülür. Birisi böyle dese, ben düşünebilirim. Ama siz hitabı yoktur Resul'e. Bak Kur'an'ı baştan sonuna kadar okumak beleş. Sen demiştir. Veyahut müstetir olan yine müfret sırasıyla ele almıştır. Aksi yok. Ayrıca hadislerle de onların yolu, kimin yolu bu? Peki. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Önde giden sabitun, muhacirlerden ve ensardan. Onlara uyan, onlara en güzel şekilde uyan, Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır diyor. Kim bunlar? Böyle bir emir var Kur'an'da. Ama burada sahabeye gelen biz tasnif ediyoruz yani nasıl tasnif ediyoruz? Şimdi burada umumi bir kitap var. Siz kim? Sahabe. Ama bugün o sahabe dediğimiz insanlar da birbirleri arasında ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Yani hangi yönüyle ayrılıyor? Bak. Ulaşıyorlar birbirlerine. Bak şimdi. Birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerini bak şimdi güzel. İhtilafa düşüyorlar. Güzel bak şimdi. Güzel. Şimdi bak yine varsayım. Varsayım değil. Tarihi. Bak yok. Varsayım olan o değil. Varsayım olan o değil. Taadiller, tezkiyeler hangi sırayla geliyor? Ekseriyetle umumi sırayla gelir değil mi? Evet. Am gelir. Tamam. Güzel. Nasıl? Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâz. Siz insanlar içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İfade umumi mi? Evet. Sizin iman ettiğiniz gibi imanlar, iman ederler umumi mi? Bu da umumi. Muhammed ve onunla beraber iman edenler umumi mi? Güzel. Şimdi geliyoruz, ilk metiye alıyor. Beyat-ı Rıdvan'ı methediyor mu? Ediyor. Kaç kişi vardı? 12 kişi mi? Beyat-ı Rıdvan 1400 kişi. Güzel. Uhud Harbi'ne iştirak edenleri methediyor mu? Kaç kişiydi? 300. Uhud Harbi, Bedir azdı. 300. 300'dü Bedir. Ha. Peki Uhud Harbi'ne gidenleri methediyor mu? Tebu'a gidenleri methediyor mu? Allah'ın umuman ve hususan tezkiye ettiklerini kim cerh edebilir? Umuman bak. Bak umuman ve hususan tezkiye ettiklerini kim cerh edebilir? Allah. Yine ya Allah ya Resulüdür. Resulünün tezkiye ettiklerini kim cerh edebilir? Bu tezkiye adalet sıfatını yani tespit etme, masumiyetlik sıfatı tespit etme midir? Dinliyor musunuz? Ha. Adalet sıfatını tespit etme, masumiyetlik sıfatı tespit etme midir burada? Güzel. Yani hata yapabilirler. Ve yapmalılar da. İnsanlar. Adalet sıfatını şimdi tespit başka. Güzel. Eğer bu umum manayla girersen, umum manayla girersen, bundan maksat ne şimdi birbirleriyle vuruşmuşlardı derken? Kur'an'ı yazanların içinde iki tarafta olan da var mıydı? En azından bugün bizim... Kur'an'ı yazanlardan iki tarafta da olan var mı? Var. Güzel, o zaman Kur'an'ı atacağız. Kesinlikle bir şey değil. Ama şimdi bak Kur'an'da kendi anlayışları doğrultusunda eklemiş olduklar bir şey yok. Bu sahabenin yolu derken sahabenin yolu diyor. Yorum ha, şimdi kattıkları şeydir. Peki. Ama Kur'an'da katış yok. Yani. Güzel. Kur'an'da sen bana katış. Bunların kattığı bir şey söyle çıkaralım. Hangi taraf kattıysa. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ne yapıyor? Peygamber Efendimiz döneminde olan bir adeti kaldırıyor. Ne mesela? Bir toplum, biz insan bir kavimden bir insan birisini öldürürse onun kan diyetini bütün kavmi verir Peygamber Efendimiz döneminde. Nerede bu? Hristiyanlarda var mı? Nerede? Yahudilerde var. Hazreti Ömer'in kaldırdığı öyle bir örfün olduğunu okumuştum ben. Önce ispat etmek gerekir. Bu sadece Şialardan gelen bir şey. Nerede? O zaman onu farklı bir ortamda yapmak lazım yani. Nerede? En kötüsü dahi bak şimdi sana anlatayım. Mekke'de Ebu Cehil'e birisi geliyor. Bak şimdi. Kur'an'ın indiği. Müşrikken bile Kur'an'a karşı takındıkları tavra bak peygambere. Hakimin müstedrekinde gelip birisi Ebu Cehil'e soruyor. Diyor ki ya Ebel Hakim Muhammed'in dedikleri doğru mu? Ebu Cehil dedi ki yazıklar olsun sana. Muhammed'in şimdiye kadar bir yalanını mı yakaladı? Ama Kureyş'in bu kadar büyükleri varken nübüvvet gitti Muhammed'e verildi. Biz bunu hazmedemiyoruz diyor. Bir tahlil eder misin Ebu Cehil'in bu sözlerini? Hakk'a bir leke atıyor mu? Hayır. Doğru söylüyor. Peygamber'e leke atıyor mu? Suçun kendilerinden biz buna tahammül edemiyoruz diyor. Ebu Süfyan müşrik. Hiraklı'nın huzuruna çıkarıldığında peygamberin mektubu vardığında bazı sorular soruyor, cevap verip geri çıktığında kervanın yanına geldiğinde yalanı kendime yakıştırsaydım orada Muhammed hakkında yalan söylerdim diyor. Ve söyleyemiyor. Peygamberin karşısındaki o toplum küfürde bile mert kafirlerdi, bizim gibi değildi. Bizde Müslümanlarda bile öyle mert Müslüman suçu kendisinde bulan adam bulamazsın. Sahabeler bir müşkülata düşmüştür ama hiçbirisi yalan söylememiştir. Her insan hata yapar. Peygamberin zamanında kadın zina ediyor. Gelip itiraf ediyor. Allah Resulü hat ikame ediyor. Ömer ne diyor? Bir fahişenin namazını mı kılacaksın ey Allah'ın Resulü diyor. Ömer böyle deme. Kendi nefsini Allah için feda etme edenin fedasını küçümsüyor musun? Kendisi gelip itiraf etti bunu. Bu öyle bir tövbe etti ki diyor Medine ehli, Medine günahkarlarına taksim edilseydi bu yeterdi diyor. Şey söyleyebilir miyiz? Hazreti Ömer'in tam şeyini hatırlayamıyor, şeyini hatırlayamadı mı? Herhalde Suriye fethinde şeyleri elde eden ganimetleri dağıtmıyor. Onu bir noktada Beytülmal'a muhalefetül kulub. Bu noktada bir katma yok mu Hazreti Ömer'in kendisinden? Bir yorum. Nasıl yok diyebilirsiniz? Ne yapmış orada? Yani elde edilen ganimetleri dağıtmamıştır. Yani normalde Peygamber Efendimiz döneminde bir yer fethedildiği zaman ondan elde edilen ganimetler Enfal suresinde olduğu gibi evet. Dağıtılıyor. Beşte bir. İşte, güzel. Kime? Enfal kimedir? Şimdi Enfal özel manada onu kastediyorum. Nefir, yani hiçbir insanın hiçbir gayret olmadan elde edilen ganimetlerdir. Fey edemiyorum. Enfal da öyledir. Nafile namazı mesela. Değil. Oradan gelmiyor mu? Yes'elûneke anil enfal diyor. Kulil enfal dillahi ve resulü. Güzel. Ne diyor? Allah'ın ve Resulündür. Güzel. Ama orada taksimde. Bak, taksimde bir itiraz şimdi, var. Taksimde ne itirazı var? Yani Resulullah şey yapıyor. Kimisi çok alıyor. Kimisi herhalde Resulullah'ın bir taksimi var orada. Taksimden önce Allah mı var? Tam hatırlayamadım da. Sen Ömer'i mi anlatıyorsun şimdi peygamberi mi? Şu anki peygamber Efendimiz'de. Yani. Peygamberimize Yemen'den gelen malı müellefetül kulba paylaştırırken birisi bu adil davran şeyi bunu mu kastediyorsun? Karıştı. Şu an karıştı. Karıştı. Şu an karıştı. O ayrı, o ayrı. Siz enfalı sorarken ben enfalı yaptım. Yani. Oradan buraya izah etmeye çalıştım. Oradan atladık. Aslında kastedeyim. Müellefetül kulüp, evet. Peygamberimiz döneminde bu kalbe sündürülecek olanlara veriliyor. Kim tayin ediyor onu? Bunu peygamberimiz... Öldükten sonra? Öldükten sonra da sünnetine göre. Hayır, taksimi demiyorum. Müellefetül kulubu tayin. Emre'l-Mü'minin tayini. Yani bir şey... Ama orada şimdi, orada söylenen olay taşınır ve taşınmaz mı Allah noktasında? Şimdi hiç önemli değil. Yani Hazreti Ömer... Ganimeti oldu mu? Müellefetül kulub mevzubayısı oldu mu? Müellefetül kulubu kim takdir eder? Onun tasarrufunda. Ama o malda müellefetül kuluba verilen bir pay vardır. Bunda onların payı yoktur dememiş. Ama vermiyor şimdi. Hayır bak şimdi vermiyor derken onların bunda pay yok. Müellefetül kulub var mıydı da vermemiş. Ama Resulullah tayin etmiş bir sünneti. Değil. Işte. Resulullah müellefetül kulub şimdi müellefetül kulubun payını paylaştırmayı reddetmemiştir. Müellefetül kulub ne? Kalbi İslam'a yakın olan, düşmanlığı olmayan, bununla ısındırılabileceği düşünen taife demektir. Evet. Bunu kim takdir eder? Emir-ül Mü'minin. Ondan önce Resulullah şey yapmıştır, yani tayin etmiştir. İşte onu kastediyorum da Resulullah'ın tayin ettikleri ölünceye kadar müellefetül kulüp değil ki. Kazanılmış olanlar. Kazanılır gider bitti. Ama o işte ben de şunu diyorum. O olayı kaldırıyor. O şahsları kaldırmıyor ki. Hayır. Olayı kaldırmıyor. Olay katiyen kalkma yok. Olay, olay kalkmıyor. Yani, olay kalkmıyor. Şimdi şöyle herhalde daha değil. Tabii. Bu anlamda. Yani. Ömer'in o esir meseleleri var o hali bir başka hukukta. Şimdi şöyle diyelim. Farz-ı mahal İslam'daki her meseleyi biz anlatamayız. Yani illa dört dörtlük onu biliyor olamayız. Şüphesiz. Bu herkes için geçerlidir. Bir ferd için değil. Şimdi bunlar mesele ayrılabilir mi? Tabii. Mesele bilinir. Diyelim ki müellefetül kulupta bir müşkülat varsa veyahut bir haçta müşkülat varsa veya bir başka bir şeyde müşkülat varsa, hepsinde müşkülat vardır, kabul edilir mi? Kabul edilir mi? Birisine cevap verilince illa birisini daha bulma neden olur. Hepsinde varmış gibi göstermek isteniyor. Şimdi bundan şu hava eser, bir, yani başka bir ortamda olsa, sanki illa dinde şüphelendirilmesi gereken bir taraf var. Şimdi Ömer insan mıydı? Sen aslında böyle misal vereceğin yerde şöyle desem bak. Ömer içki içen adama 40 sopa vurulması gerekirken 80 sopa vurmuştur. Bak bunu diyebilirdim. Bu açık net. Yapmış mıdır bunu? Evet. Ama Ömer hata edebilir mi? Evet. Ömer'in bu hatasına başkaları karşı çıkmış. Hata etmeliydi Ömer. Bir insanın sabah namazını uyuyarak kaçırmasının adı nedir? Gaflettir. Allah Resulü sabah namazını uyuyarak kaçırmış mıdır? Kaçırmıştır. Gafil diyebilir miyiz? Olay noktasını diyebiliriz. Hayır. Hayır. Allah Resulü o namazı kaçırmasaydı biz uyuyup kalarak kaçırdığımız namazı, sabah namazını nasıl eda edeceğimizi bilemezdik. Fiille söylerdi. Kavli söylerdi. Efendim? Kavli söylerdi. Hayır, bu öyle örnek olmuş. İlla olmaz kavli. O böyle olmuş. Ve bizim de bu meselede tek delilimiz o hadistir bak. Bilal yok. Böyle bir şey yok. Haber-i Ehad. Böyle başka hiçbir delilimiz yok. Bilal Habeş'ten geliyor. Doğru söylüyor. Bir dakika. Bilal Habeş'in... Bilal Habeş'ten değil. Bilal uyuyarak şey yapıyor. Deveye yaslanarak... Hayır, nöbetçi bırakıyordu. O da uyuyup kalıyor. Bilal Habeş'ten değil. O değil mi Muhammed abi? O olan. Karıştırmıyor. Karıştırdım Bilal. Karıştırmıyor. Tabii. Ha. Şimdi onu geçelim. Ömer hata etmeli. Ömer'in dışı, Allah Resulü'nün dışında biz herkesi sağlamaya tabi tutabiliriz. Ömer'i tutarsak bu zamandaki insanları haydi haydi tutarız mefhumu gündeme gelir. Ama bununla nerelere varılıyor? Misal açık, böyle diyebilirsin. Ömer'le Ebu Bekir temettü haccını yasaklıyor mu? İbn Ömer ne diyor? Hazreti Ömer'in oğlu? Gelip soruyorlar, temettü haccı için ne diyorsunuz? Temettü vardır. Ama babanla yani Ebu Bekir böyle böyle, Subhanallah, Allah Resulü bir şey yapsa, onlar bir şey yapsalar, hangisine uyarız? Allah Resulüne, ve o da bunu yapmıştır diyor. Allah Resulü'nün haricinde herkes sağlamaya tabidir. Sahabeye dönelim deyince ben de bunu demek istedim. Değil, sahabeye dönelim derken sahabeyi biz fert almıyoruz. Allah Resulü eşit İslam'dır diyebilir miyiz biz? Bire bir değildir. Ha? Bire bir değildir. Yani kendisi İslam'dır da tam İslam değildir. Bak şimdi değil. Allah Resulü eşit İslam, evet. Kur'an'ın Kur'an olduğunu, dinin din olduğunu bize hep öğreten odur. Tamam, onu tutup tamam onu demiyorum. Ha, şimdi o zaman bu noktadaysa... Ferdi farzı aldığın zaman sünnet tam manasıyla İslam yansıtır mı? Evet. Yani Kur'an kalsa ortada şu an. Bak şimdi hadis-i şerifte derken ne Kur'an sünnetsiz ne sünnet Kur'ansız ele alınamaz. Bire bir eşit olamaz. Ha, yani. Değil. Buna bir eşit manası değil. Bize sünnetin sünnet, Kur'an'ın da Kur'an olduğunu anlatan Resul. İyi doğru hepsini biz ondan öğrendik. O böyle dedi bize. Kaynağımız tek değil mi o? Kaynağımız Kur'an mı? Allah Resulüdür. Kur'an'ın Kur'an olduğunu o demiştir bize. Kur'an'ın bile kaynağı odur. Ona gelmiştir. Ona gelmiştir. Eşit İslam'dır deriz. Her şeyi ondan öğrendik. Ama Allah Resulü'nün dışında biz birisi için o eşit İslam'dır diyebilir miyiz? Ama umuman sahabe eşit İslam'dır diyebilir miyiz? Deriz. Çünkü peygamberle bizim aramızdaki vasıta onlar. Ama bugün yani bunu ferden demiyoruz bak. Sahabeyi bu zincirden çıkaran tek ümmet, tek taife Kızılbaşlardır. Ne Hristiyanlar çıkarmıştır, ne Yahudiler çıkarmıştır, ne de aslen Müslümanlar. Sahabe ferden evet insandır. Ama umuman dediğiniz zaman Kur'an'ı bile bize aktaran onlardır. Ama o umumi sahabe dediğimiz iki grup da birbirleri savaşmış. Bak şimdi iki grup hangisi olursa olsun, ne olursa olsun, o grup dediğin kötü grup olarak ele aldığın bile bu zamanın en mümin, en akıllısından bin kat daha hayırlıydı. Çünkü Allah'ın Kur'an'da umuman tezkiye ettiği insanlardır. Bütün kötülüklerine rağmen yalan söylemeyenler. Resul'e iftira atmayan insanlardı. Kaldı ki onlara ne diyor Kur'an'da bu iki taifeye karşılaşınca? Mümin diyor yine. Ne diyor? İki taife birbirine karşılaşırsa aralarını bulmaya çalışın. Evet. Olmazsa? Olmaz. Eğer bir tarafı aşireye giderse? Aşireye giderse değil. Kardeşlerimizin aşire değil o. Aşire derken hatta aşağıdan hayır, yani, hayır. Bağı olursa, bak aşırılık değil, bağı olursa. Nedir oradaki bağılık? Sınır aşarsın. Hayır. Bağı ne demek o zaman? Bağı şimdi yerine göre değişir. Ve makanet ummuke bağiyeten, senin annen bir bağiye değildi derken Meryem'i kastediyor, fahişe değildi. Buradaki bağı var olan müminlere karşı çıkan, yani halifeye isyan eden taifeyi kasteder. Aynen dediği gibi ya Ammar taktuluke fiyetul bağiye. Ammar seni bağı bir taife öldürecek diyor. Ammar hangi taraftaydı? Bağı burada halifeye isyan edendir. Islah etmedi mi öldürülmeyi hak etmiştir. Adam öldüren de öldürülür değil mi? Kısas. Cezası yani kısas budur. Dinden çıkar mı? Gitmiştir. İnananlardan iki taife. Birisi adam öldürmekle şahitliği düşer mi? Yani adalet sıfatını nakzeden esaslardan mıdır? Değildir. Açık bu. Biz inanırlar. Müminlere merhametlidir diye umuman tenkit ettiklerini neden birileri umuman tenkit ediyor? Umuman tenkit değil yani. Ben burada şahsi itibariyle söylediğim umuman tenkit değil. Bak umuman şimdi. Diyelim ki yarısı. Diyelim ki yarısı. Hadi o yarısı ne getirmiş de deyin bakalım kabul etmeyelim. Bu zamanın en doğrusundan daha adildirler. Açık bu. Amaç, şimdi bu fikrin yani. Sorular da şimdi bazen bu şekilde ister istemez çıkıyor bizim yaşadığımız ortamda tesirinde kaldığımız bazı olaylar var. Toplumun malumat biçim şekli var. Demin sana en basitinden dedim. Ben birisine hıyar desem beni mahkemeye verse suçlu olurum. Ama hıyar seçilmiş demektir desem buna kimseyi ikna edemezsin. Neden? Toplumun örfünün geçerli olduğu yerler vardır. Bizim zihnimizde oluşturulan bazı müşkülatların getirdiği netice bu şimdi bizde. Birilerini yargılayacağımız yerde oturup kendimizi yargılasak, aslında İmam-ı Şafi güzel demiş, onlar kılıçlarını kana buladılar, biz bari dillerimizi bulamayalım. Bu 1400 sene evvelden gitmiş, olmuş bir vaka. Şu an bunları konuşma, Ne fayda getiriyor? Ama eğer birçok şeyimizi onlarla temellendireceksek... Güzel, onlarla herhalde bu zamandakileri ortaya koymaktan daha hayırlıdır. O zaman düşünmemek lazım tabii. Değil. Şimdikilerin konuşmalarını düşünmek lazım. Şimdikilerden 1000 kat daha hayırlıdır. Yani bu adamlar doğruluğundan mı düşünelim? Onun için zaten dedim. Onlar ne getirmiş ki söyleyin almayalım. Kendilerinden ürettikleri bir şey yok zaten. Yani, güzel. Tamamdır. O zaman dert değil. Kendi suçları kendileriyle gitmiştir. Bize ne? Ama yorumlar katmışlar. Bizim, o yorumlar da bizim için bir kriter. Hayır. Yorum yapmamışlardır. Sahabenin yorumu değil mi? Sahabe yorum yapmamış bak. Ve sahabenin düştüğü bir hataya öbürkiler de sükut etmemiş. Öbürkiler karşı durmuşlar. Biri hataya düştüyse hepsi kabul etmemiş. Hiçbirisi kabul etmemiş bunu. Ama eğer hataları bize karışsaydı düşünürdük. Denilirdi o zaman bir şeyler. Olabilirdi. Ve Allah bunu demiş Kur'an-ı Kerim'de. Beyat-ı Rıdvan'dan. Biliyor musun Beyat-ı Rıdvan'da kimler vardı? Ayetle sabittir değil mi? 1400 kişi. Adedi de sabittir değil mi? O iki taifenin karşılıklı yerlerde Beyat-ı Rıdvan'dan olanlar var mıydı? Var. Bedir'de olanlar var mıydı karşılıklı? Uhud'da olanlar var mıydı? Allah'ın razı olduğum dediği adamları biz mi mahkeme edeceğiz? Suçlarını bırak Allah'ın mahkemesi. Bedir ehli için ne diyor Kur'an'da? Hatırlıyor musun? Bedir harbine işraf edenler. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bağışladım diyor, değil mi? Ve atırıbandakiler için de razı oldum diyor. Güzel. Ondan sonra ve sabikunel evvelun minel muhacirine vel ansar. İki tarafta da muhacir ve ansar vardı. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır diyor. Allah'ın razı olduğu insanlar illa hata yapmaz demek değildir. Ama bizim muhakeme etmemiz Ama burada şimdi razı diyoruz. Yani razı kavramı. Ben onlardan razıyım, onlar benden razı diyor. Şimdi Allah'ın bizden razı olması tamam. Bizden değil. Bizden razı olduğuna hiçbir nas yok. Biz değil yani. Şunu demek istiyorum. O insanlardan. Onlardan. Ayetin şeyini hatırlayamadım ben. Ha, hangi için? فَسَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Yani onlar bizden, benden, ben onlardan. Şimdi Allah'ın bizden razı olması tamam. Yani üzerinde nasıl... Ama bizim Allah'tan razı olmamız. Yani burada Allah-u Teala ne yapıyor? Ben onlardan, onlar benden. Ha, o zaman yani buradaki razı kavramından ne anlaşılıyor? Ne anlaşılması lazım? Yani siz dediniz de razı olmak. Tamam, onlardan razı olmuştur. Bak şimdi. Ama hangi boyutuyla? Bak. Ben ne ölçüde razı olmuştur? Bir çobanı getirsin. Dua ederken bile Allah senden razı olsun diye. Neyi kastediyor? Onun kastıyla benim kastım bir olur mu? Hayır. Allah'ın kastıyla sizin kastınız bir olur mu? Senin kastın tabii. Allah en kemaliyle söyler onu. Benim düşünüp dile getiremediklerim de içine korur. O ondan razı olduysa umum manada demiştir. Yani Allah razı oldu dediyse bu ne manaya geldi demek. Muhakeme etmek pek akıllı iş olmuyor. O razı oldum diye. Bırak. Bizden de keşke razı olsaydı da ne boyutlu olsa olursa olsaydı. Yani siz razı olan insanlar birbirleriyle savaşmıştır. Tabii. Çünkü ben onu önce sordum. Yani ben o tarafta da vardı, o tarafta da vardı. Bu bir sünnetullah'tı. O zaman olacaktı. Şöyle bir şey mi oluyor? Yani Allah'ın razı olduğu insanlar birbirleriyle rahat bir şekilde dövüşebilecek bir yapıya, siyasi ortama, fikirsel bir rahat bir şekilde değil. Düşebilirler vataya. Tabii insandır. Öldürebilir de. Yani o zaman o razılık o anla mı sınırlıdır? Hayır. Şimdi yayarsan o zaman şöyle bir problem çıkar. Yani müsaade edersen şöyle bir izah edeyim ben. Şimdi Allah-u Teala o rıdvan biatını yapan insanlardan razı olmuştur. O an mıdır? Yoksa bu zamana yayılmış mıdır? Zamana yayılmışsa, aynen dediğiniz gibi savaş anında da karşı karşıya gelen insanlar halen Allah'a kendisinden razı olan insanlar. Yani ihtilaf o zaman gene bir noktada sizin daha başta söylemiş olduğunuz yani sanki belki tam krif değil ama yani Allah'ın Kur'an sanki ihtilaf çöktüğünü daha önce de söylemiştiniz bir ara. Yani, müşkülat insanların zihninde Kur'an'da değil. Allah onlardan razı oldum. Yani nasıl birileri döşen iki insanlar aynı anda razı olabilir? Tabii. Değil. Allah'ın razı olmasını senin razı olmanla değildi. Sen şimdiye kadar razı olursun. Şimdiden sonra onun ne yapacağını bilmediğin için. Allah onlardan razı oldum dediyse ölünceye kadar ne yapacaklarını da biliyordu. Bedir ehline dediği gibi Bedir ne yaparsa yapsın. Ben onlardan bağışladım. Hatta bu Hatip bin Belta'nın Mekkelilere bir mektup meselesi var, hatırladın mı? Evet. Ömer bunu öldürelim deyince ne diyor Allah Resulü? O Bedir'in değil mi diyor. Allah da öyle demiyor. Bırak o abi. Adam diyor, ey Allah'ın Resulü bunu bir nifattan yapmadım ben diyor. Bedir ehliydi. Liyan bahsinde var ya bir tane. Yok şimdi mesele o tarafı da değil. Şimdi Allah'ın razı olması yani muhakeme olacak bir ortam değil. Ölünceye kadar onların ne yapacaklarını biliyordu. Ama ben Hüseyin'den razıyım dedim mi şu an? Bundan sonra ne yapacağını, bana nasıl davranacağını ben biliyorum. Onu diyorum hocam yani o problem değil. Ben şimdi bu problem değil bizim için. Ben senden razıyım dersen bundan sonra senin ne yapacağını ben bilmiyorum. Tamam. Ama Allah birisinden razıyım derse ölünceye kadar onun ne yapacağını da biliyor muydu? Biliyordu şüphesiz. Şimdi razı olup da ondan sonra o adamın kötü işlemesi mümkün mü? Razı olmayacağı bir iş. O zaman şu diyor yani. Ben de onu diyorum zaten. Yani bu mantığı bunu kabul ettiğimiz zaman ki ediyoruz. O zaman şu ortaya çıkıyor. Yani o anda da razıydı Allah. Çünkü onun razı olduğum dediysek bunu o an için bizim gibi onun gaybını bilmediğinden dolayı o ana sınırlamadı da Allah-u Teala bir noktada ileriyle ileriki bir tarihle gaybı da bildiği için bu kavramı yaymıştır. Yani onun ömrünün son anına kadar da razı olacaktır. Gayet tabii. O zaman yani karşı karşıya gelmiş, birbirlerini öldürecek konuma gelmişler. Öldürenden de razı, ölenden de razı. Sana az önce sordum. Kur'an'da ne diyor iki taife için? Alanı bulun diyor. Sonra? Eğer bulamazsanız da haklı olanla haksa karşı savaşın diyor. Sonra ne diyor akabinde? Ve adaleti koruyun diyor. Sonra sana. Sonra. Orada bir şeyler diyor. O bahi gelmesin canım. Ondan sonra. Ne diyor? Kardeşlerinizin arasında. Yani bunlar kardeşlerdir. Ama şey olursa. O halde bile kafir olmamışlardır. Aralarını bulduktan sonra, yani onlar durulduktan de, sonra öyle ifade öyle kullan, müminler kardeştirler diyor. İslam'dan çıkmış değillerdir onlar. Tevhid esası üzere bulunan insanlardır. Ama kul olarak hata yapabilen insanlardır. Eğer biz bu ortamda Allah'ın bu kadar haklarında güya şüpheli de baksak, metiye verdiği, yağdırdığı insanları mahkemeye tabi tutuyorsak, bizim hele birilerinin bize böyle fikirleri vererek onları mahkemeye tabi tutma korkunç olur. Şimdi mahkemede şimdi bir noktada bir şeye ulaşmak için bir şeylerden gitmek lazım. Ama bazı değil. Bulanmadan durulmaz. Durur zaten ki bulandırmaya çalışıyoruz sonra durulsun diye. Dupturudur Kur'an'ın verdiği hükümler. Yani bu şekilde yargılama gibi bir ortama getirmemiz onların suçundan daha kötüdür. Çünkü bir ümmetin zihninde Kur'an'ın itimat edilecek dediği insanlar hakkında şüphe sünnette, Kur'an'da tatbik edilmeyen bir tereddüt sepet haline getiriyor. Haksız yere bir insanı öldürmek bir ümmeti, bir insanlığı öldürmek gibidir. Kafir midir? Artık bilemiyorum yani. Kur'an demiş, bunu bilmek gerekir. Bunu da önce bunu sorgulamak gerekiyor. Ondan sonra birilerinin hükmünü giydirmek. Kur'an diyor, öldüren birisi için kısas edilir. Kasten öldürdüyse, hatayla öldürdüyse diyet verir. Kasti öldürdüğü zaman? Kasti öldürmenin cezası nedir İslam hukukunda? Kısas diyor. Kısas da yani onun ötesinde bir şey yok mu? Onun ötesinde bunlara bir şey yoktur kısasa. Senin dediğin lisadaki başka. Onu herhalde karıştırıyorsun. Nendi ortam var. En büyük mani önce sahabeyi ve sonra da onun vesilesiyle sünneti sattı şeklinde. Planlı bir yapı. Yani ve bundan sonra da Kur'an'la istediğin gibi oynayabiliyorsun. Ama sünnet, sahabe kaldığı müddetçe Kur'an'la oynamak mümkün olmuyor. Şimdi biz de getirdiğimiz zaman sahabenin bu adalet şeyini bir kardeşim diyor yani onları sorgulamazsak madem sünnet diyorsunuz dini nasıl anlayacağız? Şimdi sorgulama eğer yapmış oldukları bir suçsa sorguluyoruz. Ömer bunda hata etmiştir diyebiliyor muyuz biz? Tabii. Diyoruz. Ve falan sahabe bu mevzuda hata etmiş diyebiliyor muyuz? Bu bizim sorguladığımızı gösterir. Yani bizim sorgulayamadığımız Allah'ın onları tezkiye etmesidir. Bunu sorgulayamıyoruz. Evet. Allah Azze ve Celle birini tezkiye ederken haşa mazisini bilmeden, muzarisini, mudarisini bilmeden onun halini tezkiye etmiyor. Yani ölünceye kadar sahabelerin ne yapıp ne işleyeceğini biliyordu değil mi? Hatta Ömer'in bile tatbikatında arıza oluyor. Bu Belta'yı öldürmeye kastederken bırak öldüreyim deyince bilmiyor musun o Bedir'e gidiyor. Evet. Ömer bile o an hissine katılıp öldürebilirdi Hatip bin Belta'yı. Tabii. Ama Allah Resulü o Bedir'e değil mi diyor. İşte en çok karıştıkları bu bagi kelimesi. Bagi kelimesi mevcut olan idareye, halifeye baş kaldırmaktır. İşte burayı çok karıştırıyor. Buradaki müşkülatın nasıl zuhur ettiği bilinmediği için İnsanlar bazı müşkülatlara düşüyorlar. Halbuki oradaki müşkülatta biz sahabenin adaletini tespit ediyoruz. Masumiyetlerini tespit etmiyoruz biz. Ama diyorlar ki şimdi benden sonra birbirinizin boynuna vurup da kafir olarak ölmeyin. Güzel. Bu hadisi getiriyor. Şimdi kafir olmayın derken bir Müslümanı öldürmek küfürdür diyor hadiste. Evet. Ne kastediyor? nankörlüktür. Buradaki küfrü. Siz sahip olduğunuz nimete tepmeyin diyor. Ve sahabeler mutlak masum seviyesinde varlıklar değillerdi. İnsan olarak mutlak hata ediyor. Hatta o bunu düşünecek olursan Huneyn Harbi'ne giderken ne yapıyor sahabeler? Bize de bu yani. Sizin yaptığınız Ben İsrail'in Musa'ya dediği gibidir sözünü dedirtecek bir iş yaptılar değil mi? Evet. Ama buna rağmen Allah'ın methetti insanlardı. Yardımını yolladı. Yine yardım etmedi mi? Evet. Öyle. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاتِنَ كَتِرَةُ وَيَوْمَ هُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَتِرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَمْكُمْ شَيْعًا Siz kendinize güvenmiştiniz çokluğunuzdan. Ne yapmışlardı? Biz artık çoğuz, yeneriz. Ama buna rağmen yardımını indiriyor yani. Hocam sanki bunlara şeytan bir şey vahyediyor. Yok, sanki devamlı zora koşma. Yok, mesela bir sahabi var ya, vahiy katibi, Hristiyanlıktan Müslüman olup da daha sonra da gidip Muhammed benim söylediklerimi söylüyor deyip de öldükten sonra yerin dışarıya attığı bir insan var ya, bunu getiriyorlar. O diyor kim bilir ne kadar hadis yazmıştır diyor. Dediğini yakalamadım da. Bir Hristiyan'ın Müslüman olup da vahiy katibi olması, felak ve nasıl da şey yapması. Tamam. Neyse ben sonra hatırlattım. Netleştir öyle falan var. Öyle şüphe bırakma ne? Felak ve nasıl süreleri yani Kur'an'dan böyle, değildir diyen şeyi mi diyorsun? İbn-i Mesud radıyallahu anh felakla nasıl Kur'an'dan olduğunu hatırlayamıyor. Bilmiyordu. Sonradan şey yapıyorlar. Sahabelerle alakalı. Sahabeleri mesela az önce dedim ben. Rıdvan ehli kaçtı? 1400. Uhud ehli 300. Bedir ehli 300. Uhud ehli 1000'i geçkindi. Ondan sonra Tebuk ehli kaçtı? Bunların adedi ne? Hangisini çıkaracağız? Dediğim gibi o tarafta da o tarafta da Rıdvan ehli var mıydı? Var. Bedir ehli var mıydı? Uhud ehli var mıydı? Vardı. Buna rağmen Bedir ehli için onların yaptıklarını ben bağışladım diyor. Güzel. Bunu kullanınca Müslümanlardan ölen de öldüren de ateşte demiyor mu? Evet. Hangisi olursa olsun. İşte buraları çözelim. Temelden bazı şeyler olduğu için değilse ve çocukların zihnine garip şeyler böyle veriliyor. Mahkeme edemeyince de bu arızalar bu raddeye geliyor. O da buradan şunu çıkarmak istedi de herhalde şey yapamadınız. Yani o öyle olduğuna göre bugün bizler de yani veya her gruptan da Allah razıdır. Biz de birbirimizle böyle birbirimizi öldürsek bu fikri şeylerden dolayı Allah bu bizden razıdır. Böyle bir şey yapmak isterdi. Herhalde olay anladın mı sen onun demek istediğini? Yani sonradan anladın vazgeçti mı? Onu söylemedi. Hocam ne keşke. Öyle bir şey yapmak istiyor. Bizden ne onlardan şey orada aslında girip yani onların itikadıyla yani bir takım şeyleriyle bugünkü sizin yani önce bir itikadi problem var. Orada denmesi o yönlü bir giriş yapsaydı. Neyse, onların evet gençler. Başka söyleyeceğiniz bir şeyler varsa. Yani şey aynı belki. Sen kalktın gezmeye gittin demin. Yok bu hep oturdu burada da. Şey, ben arkadaşıma yani şey yapmak istedim. Şey mi şey? Ne şey? Nakli konusundaki şeyi soralım. Haramlığına bir delil olmadı. Müddetçe helaldir. Teşekkür ederim. Haramlığına ne şekilde bir delil olabilir ki mesela? Eğer haram ve helallik mevzu bahisse onu konuşuyoruz herhalde. Caiz mi değil midir? Mesela ben böbreğimi bağışlamaksınız. Evet. Yani size bir sakınca var mı? Şimdi bence olması önemli değil. Ya bildiğin gibi. Biliyor musun? Şer'an haramlığına bir nas olmadığı müddetçe biz ona haram diyemeyiz. Asıl budur. Nasıl ben haram? Ölülerimizle yapmayan harika var mı? O müsledir. Müsle harpte birisinden hınç almak için kulağını, burnunu, dudaklarını kesmektir. O müsledir. Ölünün gemiğini kırmak, yani ölüyken kırmak, tamam, diriyken kırdığı gibi. Nasıl? Yani illa sen bunu şey eziyet işkence yapmıyor ki, o müsle. Ya, yalnız şöyle bir şey de var. Tamam. Yani cenazenin yıkanması, sağ tarafa doğru dönmesi, yani birçok yerini alıyorlar adamın, hiçbir yeri kalmıyor, paramparça oluyor adam, yani sonradan yıkanması. İlahi yerini almıyorlar. Şimdi bizim için haramlılık teşkil edecek rızası olması gerekiyor. Bakın haram etmek için yürek ister, haram eden varsa etsin. Ben haram demedim de dedim bak müjde yapılamaz. Yani ölü üzerinde yapılan şeylerden dolayı da ben dedim bana sorsan ben böyle derim ama haram. Peki otopsiye ne dersin? Hangi otopsiye? Pasaport otopsiye. Kesinlikle yapamam. Otopsiye. Yani otopsiyi izah etmiyorum. Mesela birisi ölü bulundu falan bir şey oldu. Evde adam öldü. Senin öldürdüğünden şüphe ettiler. Otopsiye kaldırıp parça parça diyorlar. Evet. Gemi günü bile duruyorlar. Ameliyata ne diyorsun? Tedavi. O da tedavi diyorlar. Haramlılığına delil olmadığı müddetçe bir şey dememiz zor. Haramlanan demedik ben şahsen dedim. Yani. Zor. Ama insan mesela vermek istemez, sıkılır ama başında olan düşünmek gerekiyor. Mesela haram dedin mi hepsi haramdır. Şimdi şeyh kendi aranızda kendinizi tehlikeye atmayın derken gidip pişağın altına yatırıp dururken şimdi şöyle makul tarafından gel. Allah göstermesin içimizden birisinin hanımı, çocuğu, babası hasta olsa böbreklerin ikisi de gitse. Bizden birimizin böbreği olsa